Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Doktor Ayşegül Tözeren. Efendim Önce Sağlık programında birlikteyiz 94.9 Açık Radyo'da ve konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Biraz heyecanlandırabiliriz dinleyenlerimizi. Çünkü birkaç gün sonra daha çok hekimlerin konuşacağı bir isim bence. Profesör Doktor Pınar Sayıp aramızda. Profesör Doktor Pınar Sayıp'ı biraz tanıtabiliriz belki. Biz onu onkoloji çalışmalarından tanıyorduk. Türkiye'deki onkoloji çalışmaları sadece hastalarıyla değil, toplumla da ilişkili onkoloji çalışmaları oldu. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanlığı'nı yaptı. Ki eminim Selim Hocam alınmaz ama tıp biraz erkek bir konudur. Bundan dolayı bilim dalı derneklerinin genelde başkanlarını erkek görürüz ama bir kadın başkanlığını çok başarılı şekilde yaptı ve bundan dolayı da bir deneyim elde ettiğine de inanıyorum. Sorumu sormadan hemen Selim Hoca'ya bırakıyorum sözü. Ben her şeyden önce çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için vakit ayırdınız. Ve Ayşegül'ün de belirttiği gibi hem geçmiş deneyimler hem de çok önemli bir görev için aday oldunuz. Hem kutlarım hem de başarılar dilerim şimdiden. Esas ben çok teşekkür ederim programınıza davet ettiğiniz için. Ne demek? Görevimiz hocam. Hocam tabii birkaç gün sonra daha çok konuşulacak Pınar Sayıp ismi dedik. Çünkü İstanbul Tabip Odası yönetimine adaysınız. Demokratik Katılım Grubu'nun adayısınız ve bir kadın aday var. Ben hemen soruyu sorayım hocam. Bir bilim dalı derneğinde yöneticilik yaptınız. Bunu meslek örgütü de yöneticiliğe evriltirsek burada deneyim kazandınız mı? Sizce bu deneyimler eğer ki seçimler sizin için başarılı geçerse buraya aktarabileceğiniz deneyimler elde ettiniz mi hocam? Evet, ben Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nde de 2 yıl başkanlık yaptım ve uzun yıllar yönetiminde bulundum. Burada gerçekten çok ciddi deneyimler kazandığımı söyleyebilirim. Oranın da ilk kadın başkanıydım Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin. Sivil toplum örgütlerinde özellikle herkesin katılımını sağlamak çok önemli. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği aslında her görüşten hekimlerin bir arada olduğu bir dernekti. Burada ortak sorunlar çerçevesinde herkesten emeğini katarak birlikteliği sağlayabildiğimizi gördük ve bu başarılı bir program oldu. Tüm Türk tıbbi onkologların hepsinin aynı sorunlar çerçevesinde birlikte çalışabileceklerini göstermiş olduk. Hem eğitim anlamında hem kendi özlük haklarımızın savunulması konusunda güzel projeler yaptık ve bunu tabandan gelen bütün arkadaşların katılımını sağlayarak yapmaya çalıştık ki bu çok önemli. Özellikle bu deneyimimi tabipler odasına da taşımak özellikle istiyoruz. Yönetim kurulu olarak da aynı fikirdeyiz. Diğer tüm delege adaylarda insanlar emek verdiği şeyleri seviyorlar. Bu yüzden ne kadar çok hekimin katılımını sağlayabilirsek oradan edindiğimiz tecrübeler diğer sivil toplum örgütünden, tıbbi onkoloji derneğinden edindiğimiz deneyimlerle tıp odasında da daha çok katılımın, daha çok hekim katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Selim Hoca'ya sözü verecektim ama şu başlıklarda gazete küpürleri var bizim önümüzde. Selim Hocamız kesmiş. Tabip odasına kadın başkan başlıkları atılmaya başlanmış. O, bunu bir Selçuk Erez'in köşesinde. Ve bu tabii heyecanlandırıyor bir kadın hekim olarak ama siz Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nde başka bir şey de vurgu yaptınız. Hekimlerin özlük hakları için biz birleştik. ve kapsamlı projeler yürüttük dediniz. Bu bizim için şu anda ekmek su gibi elzem. Çünkü hekimlerin özlük hakları ile ilgili ciddi bir aşınma var. Aile hekimlerine dokunduğunuzda onlar birçok şey anlatıyor. Asistanlara dokunduğunuzda gına geldi diyorlar. Geçen yıl 24 saat içinde 3 hekimin intiharını duyduk. Hekimler tükenirken böyle onurlu bir göreve adaylığınızı koydunuz. Bu konuda yenilik, başka şeyler, şunu yapacağız, böyle hareket edeceğiz diye somut fikirler var mı kafanızda? Şimdi özellikle hep beraber, hep birlikte yönetmenin yollarını açmaya çalışacağız. Çok güzel şeyler yapılıyor. Şu ana kadar da Tabipler Odası'nın yaptığı çok güzel çalışmalar var. Ama bazen bunun hekimlere duyurulması, görünür olması pek sağlanamamış durumda. Özellikle bu konuya öncelik vermek istiyoruz. Yani yapılan her şeyin çok iyi bir şekilde tüm hekimlere duyurulmasını sağlamak. Bunun bir yolu da onları bu çalışmaların içine ne kadar çok katabilirsek o kadar iyi olacak. Belki çok yaygın danışma kurulları kurarak çeşitli alanlarda, işte aile hekimliğinde olsun, asistan hekimlerde olsun, üniversitelerden olsun, iş yeri hekimliğinde olsun, her yerde sizin de bahsettiğiniz gibi ciddi bir hekim mutsuzluğu söz konusu ve ciddi sorunlar var. Hekimler memleketimizin en akıllı, en cefakar, en fedakar insanları ve bu grubun içinden çok iyi geri bildirimler alarak bir program yapmayı, hep birlikte bir program yapmayı öncelikle düşünüyoruz. Tabii bir sürü sorun var. Özlük hakları ciddi bir sorun. Performans sistemi, hekimliğin mutsuz olmasındaki en önemli etken, hekime şiddet, bu ciddi bir sorun. Liyakatın gitgide yok olması üniversitelerde önemli bir sorun. İş yeri hekimliklerinde bizim patronumuzun OSGB'ler olması, bunlar ciddi bir sorun. Yani işçi sağlığı bu şekilde denetlenmesi mümkün değil. Bunların daha bağımsız kurumlar tarafından yürütülmesi lazım. Eskiden Tabipler Odası iş yeri hekimliği sertifikasını veriyordu ve onlar yönlendiriyordu. Oysa şimdi bunlar da tekele bağlanmış durumda ve aracı taşeron şirketler var. Ve sağlık sektöründe taşeronlaşma hakikaten ciddi bir sorun. Bütün bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Ama tabii buradaki sorunları hep birlikte çözmemiz lazım. Dünya görüşümüz ne olursa olsun sorunlarımız ortak. Bunları bir araya getirip programlar yapmamız şart. Tabii ki biz 2018-2020 program önceliklerimizi çıkarmaya çalıştık. Biz onurlu hekimlik yapmak istiyoruz. İyi hekimlik yapmak istiyoruz. Halk sağlığını zaten bize kanunen verilen yetki de bu. Halk sağlığını koruyacak tedbirleri almak, alınan kararlardaki hataları yetkililere eleştirilerimizi sunmak istiyoruz. Onlara nasıl olması gerektiği konusunda programlar vermek istiyoruz. Mesleki bağımsızlık çok önemli. Şu anda bir SGK hekimi şeklinde geri ödemesi olan şeyleri yapabiliyoruz. Geri ödemesi olmayan şeyleri yapamıyoruz. Bu hekimlikle de çok bağdaşan bir şey değil. Hekimlik özerkliği kaybolmuş durumda. Endüstriyle olan ilişkiler var. Burada etik ülkelerin neler olduğu konusuna özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Emekli hekimlerin durumu fecaat. Evet. Onların maaşlarının arttırılması için özellikle mücadele etmek istiyoruz. Halk sağlığını korumaya yönelik akademik çalışmalara belki katkıda bulunabilir Tabip Odası, aile sağlığı merkezleri aracılığıyla. Tıp eğitiminin hem mezuniyet öncesi hem mezuniyet sonrasındaki yapılacak şeylere katkıda bulunmak istiyoruz. Zaten halen de şu anda Tabip Odaları ve Tabipler Birliği mesleki eğitimde ciddi katkılarda bulunuyor. Genel olarak hekim ve hasta güvenliğini en ön plana alan bir şekilde çalışma koşullarının ayarlanmasını istiyoruz. Ve özellikle performans sistemine karşı daha onurlu, gerçekten iyi hekimlik yapabileceğimiz ortamların sağlanmasını istiyoruz. Şu anda maalesef Türkiye'de tamamen bir işletme mantığıyla performans. Sağlık sunumu yapılmakta. Ve bu işletme mantığı hem özel hastanelerde hem kamu hastanelerde gündemde. Üniversiteler bu yüzden batıyor, görünüyor. Bunların üstesinden gelmemiz lazım. Yetkililere bunu çok iyi anlatmamız lazım ki bu sistem halk sağlığına gerçekten zararlıdır. Aslında hem Ayşegül'ün sorusu hem sizin yanıttığınız uzun uzun ve ayrıntılı yanıtınız ve bana kalırsa çok iyi oldu. Çünkü bazı kesimlerde şu andaki geçmişte görev yapmış olan hem Tıp Odası hem Tıplar Birliği'nin mesleki sorunlara fazla el atmadıkları, kendilerinin üstlenmesine gerek olmayan bir takım ülke sorunlarıyla daha fazla yoğunlaşıp onlarla ilgilendikleri vurgulanıyordu. Şimdi baktığım zaman hekimlerin özlük haklarından performans, hekimlere uygulanan şiddet, liyakat, iş yeri hekimleri sertifikası gibi bütün saydığınız başlıklar aslında hekimlerin mesleklerini uygulamaları sırasında karşılaştıkları bütün sorunların hemen hemen bütün başlıkların ki saymadıklarınız da vardır muhakkak programınızda. Bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde ele alacağınız, ele almakta olunduğu şu andaki yönetim tarafından da vurgulanıyor. Ama nedense sanki hekimlere sahip çıkmayıp da başka şeylerle ilgileniyormuş gibi böyle bir komik bir suçlama oluyordu. Bunları söylemiş olduğunuzdan ötürü çok teşekkür ederim. Aslında bu bir algı oluşuyor. Tabii, yani sonuçta siz hekimlikle ilgili yaptığınız bir sürü kazanılmış dava var. Hekimlikle ilgili tabii. Hakların en azından şu anda bu düzeyde kalmasını bile Tabipler Odası ve Tabipler tabii. Birliği sağlamış durumda. Sınavların olmasını, tıpta uzmanlık tabii. Sınavını, yan dal sınavlarının standartize edilmesini vesaire hep Tabipler Odalarının ve Tabipler Birliği'nin açtığı davalar sonucunda elde edildi. Aile hekimlerinin nöbet tutmamasında evet. Ciddi kazanımlar sağlaması Tabipler Odası'nın sayesinde oldu. Ama bu yeterince belki de hekime bunu anlatılamamış olabilir, daha görünür kılınmış olmayabilir. Çünkü basın daha çok belki halk sağlığıyla evet. ilgili konuların üzerinde duruyor. Hekim haklarıyla evet. ilgili uğraşlarımızı çok fazla dillendiremiyor. O zaman görev bize düşüyor. Biz bunları iyi bir tabii, şekilde tabii. duyurmamız ve yansıtmamız lazım. Ki geçmişte de bir sürü komisyonlar, oluşturulan komisyonlarla bütün bu hekimlerin özlük hakları ile ilgili birçok şey de yapıldığı halde hani görmezlikten gelip sanki bir suçmuş gibi hani ülke sorunlarıyla genel anlamıyla ilgilenmek olmamıza gereken bir şeymiş gibi böyle eleştirildi değil mi Ayşegül Hanım? Evet ben genel kurullarda böyle arkada oturan bir hekim olarak dinlerim hep. Demokratik Katılım Grubu'na karşı gelen bütün muhalefet sözleri siyaset üzerinedir. Evet. Bana da hep şöyle gelir. Siyaset yapmayın diyorlar. Siz tek muhalefeti siyaset siz üzerinden yapıyorsunuz. Aslında diğer gruplar siyaset yapıyorlar. Evet. Demokratik Katılım Grubu bence en az siyaset yapan grup. Evet. Diğerleri daha çok siyaset yapıyorlar. Hep genel kurullarda arka sıralardan dinlerim. Demokratik Katılım Grubu çıkınca iş yeri hekimlerinin sorunları falan der. Diğer gruplar siz siyaset yapıyorsunuz der evet. ve siyaset yapmaya başlar. Niye arkada oturuyormuş acaba? Artık öne doğru kaysan her şey bile. Artık önde bekliyor. Evet. Bir parça dinleyelim isterseniz evet. Sizi dinlendirelim. Geçen hafta sonu yaşamını yitiren Fransız sanatçı Jacques Guillain'den bir parça dinleyeceğiz. Trenin bir parçasını seslendiriyor. Boom. La pendule fait tic tac tic tic. Les oiseaux du lac pic pac pic pic. Glou glou glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding dindon. Mais boum, comment un truc fait boum. Tout avec lui dit boum. C'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a les mains tendues sur la mer. Le soleil va paraître, paraître, boum. Le monde entier fait boum. Quand notre cœur fait boum, boum. Tout avec lui dit boum, boum, boum. Boom, boom, boom. Tout l'univers fait boom quand notre cœur fait boom. quand notre cœur fait boum, yeah, quand notre cœur fait boum boum, quand notre cœur fait boum. Oh. Le vent dans les bois fait ouh. La biche aux abois fait. La vaisselle cassée, fric fric frac, et le pied mouillé, flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et quand il fait boum, qu'il se met en colère, il entraîne avec lui des ailes. Merveille, oh boum, chante love and bloom, oh ce boum, quand notre cœur fait boum boum, t'as le boum, c'est l'amour qui s'éveille. Boum, boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum boum, oh oh oh, evet, 13 Nisan 2018 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve Ayşegül'ün şimdiki bir sorusu olacak. Bu arada Jackie Glenn'den dinledik. Boom ismi parçayı seslendirdi. Sorudan önce bir önceki dönemle ilgili belki bir iki cümle söylememiz gerekebilir. Yazısından da bahsettik. Profesör Doktor Selçuk Erez. Profesör Doktor Selçuk Erez ve yönetimi çok zor bir dönemde bence görev aldı. Bu dönemde bu görevi çok onurlu şekilde yürütebildiler. Belki onlara da bir teşekkür etmemiz gerekebilir Profesör Doktor Selçuk Erez ve yönetim kuruluna. Ve bence Selçuk Hoca gibi edebiyatla, tiyatroyla ilişkili bir kişinin, köşe yazarlığı yapan bir kişinin, hem de bu kadar başarılı bir akademisyenin İstanbul Tabip Odası Başkanlığı yapması hem kendisi için onurdur hem de İstanbul Tabip Odası için de onur olduğunu düşünüyorum. Çok önemli çalışmalar yaptılar. Pınar Hocam, siz ne diyorsunuz bu konuda? Hakikaten Selçuk Erez hepimizin çok sevdiği, saydığı gerçek bir entelektüel. Beni de zaten bu teklif geldiğinde kabul etmekte en çok zorlayan şeylerden biri, onun gibi bir kişinin arkasından ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım böylesi bir görevi diye epey düşündüm. Çünkü hakikaten kendisi benim hocam oldu ve her zaman takdir ettiğim hocamdı Cerrahpaşa'da. Hem ülkesinin halk sağlığı sorunlarıyla yakından ilgilenen hem de her türlü sanatsal faaliyetle derinden ilgilenen bir hocamız. Onun bu dönemde olması çok önemliydi. Bu son iki yıl ülkede gerçekten çok zordu. Ve hemen hemen tüm kurumlar yara almışken aslında tabip odaları ve tabipler birliği bu süreci çok da onurlu bir şekilde atlattı. Yani FETÖ terör örgütünün bütün kurumlarda yaptığı harabetin hiçbirini biz bizim meslek odalarımızda ve tabipler birliğinde görmedik. Bu bence çok onurlu bir şekilde görev yaptığımızı, çok şeffaf görev yaptığımızı, terörle hiçbir bağlantımızın olmadığının da en açık göstergesidir. Ben de hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte de ellerinden geleni yaptıkları için ve meslek örgütümüzü, onurunu koruyabildikleri için ve yaptıkları mücadelelerde hekim hakları için, hukuksal mücadelelerde azımsanamayacak kadar değerli. Evet. Zor bir dönemde ama zor dönem bitmiyor. Biraz da Demokratik Katılım Grubu ve İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya çalışmaları var. Ali Özyurt'un bitmez tükenmez enerjisiyle yapılıyor bunlar. Twitter'da ben bir mention görmüştüm. Tabip odasına atılmış. Şöyle diyordu. Bir grup hekim onuru için, onurumuz için direniyor. Biz de oturalım diyordu. Gerçekten belki bedel ödenmesine rağmen, büyük yorgunluklara rağmen bu sürüyor. Bir de başka bir durum var şu anda. Konuyu açayım mı açmayayım mı dedim ama dayanamıyorum, açacağım. Çünkü Selim Hocam bir küpür daha getirmiş. Aklın ve bilimin izinde hekimlik yapmak istiyoruz demiş hocamız Pınar Sayıp. Şimdi aslında normal gelişmiş bir ülkede böyle bir şey hiç söylenmez. Doğal tabii ki öyle yapacaksınız denir. Ama bizi protesto eden bir grup vardı. Çok korkuttu bizi. Hacamat Federasyonu. Bu hacamatçılar nasıl çıktılar? Sülükçüler nasıl çıktılar? Ve bu duruma nasıl geldi tıp? Aşı karşıtlığı, Selim Hoca bu konunun duayeni zaten. Aşı karşıtlığı almış başını gidiyor. Bir de bu dönemde tabip odası tıp bilimsel onurla yürütmek daha çok zor. Selim Hoca'ya küçük bir aşı karşıtlığından dolayı da sözü vermek istiyorum. Böyle bir durumun içindeyiz. Yani. Sen bu konuyu açarken slogan aklıma geldi. Onun için hafif gülümsüyorum. Dik dur eğilme hacamatçılar seninle. Hoş bir slogan. Neyse. Evet, yani tabii bilimi ve hani müspet bilimi desteklemek sizlerin geleneği olarak da odasının geliyor. Sizler de bunu en iyi şekilde sürdüreceğinizden kimsenin kuşkusu yok zaten. Ama bu Ayşegül'ün bahsettiği hacamat, sülük, işte alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, yani sanki öteki eksik tıpmış da bu da onu tamamlıyormuş gibi. Bu sözler, bu sloganlar ülkemizde ne yazık ki artıyor. Ankara'da geçenlerde yapılan bir toplantıda Türkiye'de yaklaşık 13 bin aileyi aştı çocuklarını aşılatmayan aileler ve bunlar tabii hani yakında kızamık, polio gibi bir takım enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere önemli salgınlara yol açacak. Tabii buna hacamatçılar değil, sadece hacamatçılarla aynı kampta bulunan bir takım hekimler de var. Ama tabip odasının hem sizin o gazetelerdeki demeçlerinizden gördüğüm kadarıyla hem de tabip odasının her zamanki dik duruşu, doğru duruşu, yani ona üstesinden gelecektir yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda. Tabii zaten bilimsel ülkemizdeki tıp aslında çok iyi bir yerdeydi. Yani Türkiye'nin tıbbı gelişmiş ülkelerle eşit düzeyde bir eğitim alarak biz hekim oluyoruz. Ve bugüne kadar öğrendiğimiz değerlerin hepsi bilimsel tıp ışığında. Zaten bir takım halk sağlığı problemleri olsun, tedavi edici hekimlikte olsun, ispatlanmış, kanıtlanmış tedavileri kullanmakta zorunluyuz. Bir yönetmelik çıkararak bu bir takım alternatif ve tamamlayıcı tıbbı raptı zapta almak istiyoruz adı altında meşrulaştırma girişimleri söz konusu ve üniversitelerde bölümler açılıyor. Devlet hastanelerde geri ödeme kapsamına alınıyor ve böyle poliklinikler kuruluyor. Zaten hekimler olarak biz yararlı olduğu yerde bu takım şeyleri de kullanırız. Yani bunun bir bilimsel kanıtlanmışlığı varsa mesela akupunkturu kanser ağrılarında bilimsel faz 3 çalışmalarla kanıtlanmış durumlarda kullanırız. Bunu ayrı sanki çok özel bir şeymiş, çok matah bir şeymiş gibi geleneksel tıp adı altında bilimsel tıbbın karşısına koymak toplumda ciddi bir yozlaşmaya yol açacak ve gerçek bilime karşı ülkede insanları uzaklaştıracaktır. Bu çok ciddi bir tehlike. Tabip odalarının buradaki yeri çok önemli. Zaten en son Tabipler Birliği'nin de bu konuda çok yaptığı. Çok güzel ve çok doğru. Evet, çok evet, net. Evet. Çok yok, net çok bir şekilde aşı konusunda tavrını koydu. Çünkü ülkede sizin de söylediğiniz gibi ciddi salgınlar görülebilir. Ülkelerde ömrün uzamasının tek nedeni aşıların yapılması gelişmiş ülkelerde. Diğer gelişmemiş ülkelerde de ömrün kısa olmasının nedeni bu ülkelerin aşı yaptırmıyor olması. Bu kadar bilimsel gerçekler ortadayken aşıdan uzaklaşma gerçekten ciddi bir sorun. Buna Tabipler Odası, Tabipler Birliği ve hükümet yetkililerinin çok ciddi eğilmesi gerekir. Bu gerçek bir halk sağlığı problemi. Çok haklısınız. Evet Ayşegül, başka? Bir başlık daha, bunu da konuşmak istiyoruz. Bu Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi zannediyorum bu başlık. Korkmadık adayın. Evet. Biraz açalım mı hocam? Neden korkacaktınız hocam? Neden korkacaktık? Bir ara, Hacamatçılar Federasyonu'nda ama. Yok onlar değil ama. Onlar korkutmaya çalıştı ama. Bir ara hükümet şöyle bir yaklaşım olmadı mı? Ya da iktidar partisinin başkanının... Tapu seçimlerini öyle değil böyle yapacağım ya, Tapu seçimlerine müdahale etmeyi önerdi ya da ben yetkileri Türk alacağım. Adını kaldırmak istiyorlar. Tamam. Çeşitli tabip odaları açmak istiyorlar. Tek bir tabip odası derneğe değil de derneğe dönüştürmek gibi, ama bu tabi makul bir şey değil. Çünkü bu bir kanunla kurulmuş, Türk Tabipler Birliği 6023 sayılı kanunla. Ve burada hem bütün gelişmiş ülkelerde tabipler odaları vardır, tabipler birlikleri vardır. Yoksa A partisinin tabip odası, B partisinin tabip odası, Türklerin tabip odası gibi veya çeşitli yani bunları bölmeye çalışmak çok ciddi bir tehlike. Ülkede ciddi bir bölünmeye yol açabilir. Böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Onların da aklı salim olduklarını düşünüyorum. Türk Tabipler Birliği bir bütünlük içinde çalışmalarına devam edecektir. Herkes seçimlere girebilir. Evet. Girdiğinde kuvvetli olan kazanacaktır. Evet. Zaten ülkede öyle. Birkaç tane meclis kurmuyoruz ülkemizde. Kazanamadığımız takdirde farklı meclisler kuralım diye ortaya çıkmıyoruz. O yüzden Türk Tabipler Birliği de bu ülkenin bir değeridir. Korunması gerekir. Buna farklı yaklaşmak söz konusu değil. Tabii Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası her zaman objektif bakmıştır olaylara. Doğru olduğunda doğrudur demiştir. Yanlış olduğunda da gerekli eleştirisini yapmıştır. Ama Türkiye'deki sağlık sistemini ticarileştirmek ve bu zaten dünya sağlık yani dünyadaki Dünya Bankası'nın hükümetler üzerinde, devletler üzerinden sağlık sektörünü özel sektöre kaydırma projesinin bir parçası. Şimdi şehir hastaneleri de kurulacak, yap işlet devret modeliyle. Bir sürü özel hastane açıldı. Kamu buradan elini çekmek istiyor. Bu konudaki bizde performansın getireceği, bu şekilde işletme mantığıyla hasta tedavi etmenin, kar mantığıyla bakmanın sağlığa zararlı olduğunu, etik değerler açısından doğru olmadığını, deontolojiye uygun olmadığını defalarca ifade ettik. Bunlar tabii eleştirel baktığımız için hoşa gitmedi. Bu nedenle bu yapılan mücadeleler nedeniyle ortada hiçbir sorun yokken Türk Tabipler Birliği yöneticileri gözaltına alındılar, suçlandılar. Hatta işte Taner Hoca'nın kelepçeli bir şekilde götürülmesini ben izledim ve o başlığın nedeni de o. Korkmadık adayım, orada bir korku verilmeye çalışıldı. Bir sindirilme kampanyasıydı bu. Yoksa ortada bir suç yok ki. Sadece bir sözden dolayı bir insanın içeri tıkılması, bir Tabipler Birliği'nin suçlanması mümkün değildir. Bu bir korkutma kampanyasıydı. Bu nedenle korkmadık. Ben zaten o gün hakikaten ben de bir şeyler yapmam gerekir diye o duyguyla hareket ettim. O gün benim için dönüm noktası olmuştur. Bahsederken siz hani yapılan bir takım şeyler ve özelleştirme falan. Tabii sağlıkta dönüşüm projesiydi bu. Hani, Dünya Bankası'ndan falan. Ama sonunda vazgeçildi bundan değil mi? Yani buna çok kafa yoruldu, buna çok birçok şeyde devrilmiş gibi gösterildi falan, ama sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmedi mi bildiğim kadarıyla? Diğer ülkelerde yavaş yavaş vazgeçilmeye başladı. Bizde şundan vazgeçildi. Hastaneler birleştirilmişti. Hastane birlikleri kurulmuştu. Bunları daha sonra modelin iyi işlemediği fark edilerek bundan vazgeçildi. Anladım. Ama esas şehir hastaneleriyle bu modele devam edilmeye çalışılıyor. Yoksa vazgeçilmişlik durumu yok. Ve bu ciddi bir tehlike. Aynı köprü modeli geliyor karşımıza. Şu kadar hastaya, şu kadar garantili hasta modeliyle hastaları birer meta gibi gören bir sisteme geçilecek. İstanbul'da başladı mı şehir hastaneleri? İstanbul'da henüz başlamadı ama bazı şehirlerde başladı. Bunlar koskocaman fabrikalar. Evet. Herkes bunun bir çarkın parçası. Hastalarda, hekimlerde. Bugün artık bütün ülkelerde kocaman hastanelerdeyiz ve bitmiştir. Çünkü insanca değildir. Sağlık ve hasta insanca daha sıcak bir ortamda dokunmayı ister. Yakın olmayı icap ettiren bir durumdur. Bu kocaman hastanelerin yapılması sağlık açısından da iyi değil. Yap işlet devret ve hasta garantili hastaneler ve taşerona verilen tetkikler sistemiyle bir ticarethane gibi işte ...işletilen hastanelerde son derece sakıncalı. Tabii bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Müzik arası vermeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Küçük bir soru. Umarım bu seçimleri kazanıp da yeni göreve başladığınızda hastane ne olacak? Hastalarınız ne olacak? Hastalarımla tabii ki devam edeceğim. Bir hekim hastalarından yani, uzak kalamaz. Tabii onu sormak istedim. Yani, daha iyi bir planlama yapmam gerekiyor zaman açısından. Onları iyi bir şekilde organize edeceğim. Yoksa hastalar benim başlayacağım. Özlemeyecek misiniz? Onlardan uzak olamam. Peki efendim, bir müzik arası da İstanbul Tıp Fakültesi'nden sevilen hocalarından Profesör Oğuz Lav'ı da geçen hafta kaybetmiştik. Oğuz abiye bir merhaba demek için bir Alevi deyişi Gülseven Medar ve Deniz Türkan'dan geliyor. Salındı bahçaya girdi. Bağışla geç günahımdan. filen rah sana kurdur. Bağışla geç günahından. Yaralı yar, yaralı yar. 94.9 Açık Radyo'yuz. Önce Sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Pınar Sayıp ve İki gün sonra gerçekleştirecek olan İstanbul Tabip Odası seçimleri. Biraz seçimlerden söz edelim mi? Evet, lütfen. 15 Nisan'da seçimler. Bir iki konu var, bunu özellikle vurgulayalım mı hocam? Birincisi, seçimler o teknik liselerde olurdu hep Sultanahmet'te. Bu sefer İstanbul Lisesi'nde, İstanbul Erkek Lisesi'nde olacak. Bunu vurgulayalım. Evet, yanlış yere gitmesin. Yanlış yere hekim arkadaşlarımız lütfen gitmesinler. Üstelik İstanbul Tıbbi Odası'nın karşısında. Evet. Ha, bu belki bir avantaj olsun. Tabii. Belki uğramak isteyenler de olur. Tabii, odamız da açık olacaktır o gün. İkincisi tabii hekimler meslek örgütlerine aidat ödemeleri meslek örgütlerinin yaşaması için önemli. Ama aidatlarımızı genellikle geciktiririz biz. Aidatını geciktirmiş olmak, aidat borcu olmak da olması da oy vermekte hiçbir engel teşkil etmiyor. Aidat borcu olanlar da gidip oyunu gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Yanlarında bir kimlik bakın getirmeleri, geçerli bir kimlik getirmeleri kimlik yeterli. Evet. Yönetim kurulunuzda eğer bir sayman açınız varsa hanımefendi aday galiba. Aidatı toplayacaksınız. Hocam bu çok zor oluyor ama. Evet, en çok herkes hemen aidat borcum vardı ne yapacağım falan diyor, merak etmeyin diyoruz. Mutlaka kullanacaksınız. Kapılarda kimse tutmayacak aidat borcunu almak için. Evet. Bir de çok bu kanunen verilmiş bir yetkiyle yapılıyor. Bunu Tabip Odası yapmıyor. Seçim kurulu yapıyor. İlçe seçim kurulu yapıyor. Tamamen gözetmenlerin denetiminde, memurların denetiminde olacaktır bu seçim. Hepimiz de sandık başlarında görevli olacağız. Evet. Sandık başlarında görevli olmak isteyenler, hekimler de tabii ki gruplara ulaşabilirler. Demokratik tabii. Katılım grubu olan demokratik katılım grubuna, diğer adayların gruplarına da seçim gibi ilerleyecektir diye düşünüyorum. 8 Mart'a da yakın bir zaman aslında Nisan. Ben 8 Mart'ta kadınların hekim oluşunun tarihini incelemiştim. Aslında hani tahmin ettiğimiz gibi çok gerilere gitmiyor kadınların hekimlik tarihleri ve kadınların hekimliğe kabul edilişleri. Aslında 2000'leri saymazsak son 100 yılın meselesi kadınların hekim oluşu ve özellikle kadın doğum, yani jinekoloji bölümüne kabul edilişleri. Çünkü her bölüme kabul ediliyorlar Avrupa'da. Bir tek kadın doğum size uygun olmaz diyorlar. Allah Allah. Kadınlar hayır, evet hiç. Oradan uzak tutuluyorlar. Ama tabii hekimler Türkiye'de de Avrupa'da da kadın hekimler hekim oluyorlar. Hatta bu tartışma 1949'larda bile sürüyor. Ulus Gazetesi bir tartışma başlatıyor kadınlar hekim olabilir mi diye. Bir münazaraya dönüşüyor ülkede bu. Bir bölüm diyor ki çocuklarına zaman ayıramazlar. Çok uzun süreli olmaz diye. Ama tabii o zaman da Müfide Küley'ler, ünlü hocalar da hekimlik yapıyor. Bir hekim orada bir yazı yazıyor ve onunla birlikte tartışma bitiyor. Ölü fikirler yaşamaz diyor. Kadınlar hekim olacaktır, hekimlikte başarılı olacaktır. Memlekette onlarla övünecektir diyor. Kimmiş? Yani önemlidir muhakkak ama tanınmış bir kişi değil. Onunla birlikte uzun bir makaleyle bitiyor. Aslında 1950'lerde bile tartışılan bir şey kadınların hekim oluşu. Bence bu bile bu seçimi özel yapıyor diye düşünüyorum. Ve tabii İstanbul Tabip Odası'nda hiç kadın başkanı olmuş mu Pınar Hocam? Daha önce evet bir dönem daha kadın başkanlar oldu. Ben de bir dönem hatırlıyorum. Özellikle Süha Göksel güç birliğinden o dönemde başkan olmuştu. Eğer olursa bizde tabii başkanlık önceden seçilmiyor. Seçildikten sonra karar verilen bir şey. Bir dönem bir arkadaşımız Süha Göksel arkadaşımız başkanlık yaptı. Tabii bilinde var değil mi Füsun ablanın, Füsun Sayı? Tabii, evet, tabii, evet. Tabii. Hem de çok bilinen, tanınmış. Ama düşünün İstanbul Tabip Odası'nın tarihine kadın başkan bu kadar az. Evet. Yani 50'lerde kadın hekimliğin tartışılıyor olmasında çok dememeliyiz herhalde. Bu seçimin bu yönü de seni ciddi olarak heyecanlandırıyor, farkındayım. Evet. Yani. Tabii kadının daha görünür olması, daha ön plana çıkmaya başlaması, ben ülkemizin demokrasisine de çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu dönemde özellikle kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilirken kadının yüceltildiği her platform kadınları heyecanlandırıyor diye düşünüyorum. Yok, tabii çok katılıyorum. Yani dediğine bir dönem hani türban konusu falan tartışılırken mesleklerini icra etsinler, sadece giyim kuşamları nedeniyle mesleklerinden ayrı kalmasınlar diye yaklaşılmıştı. Ve o zaman düşünülmüştü ki böylece kadınlar çalışma hayatında daha fazla bir yer alacaklar. Bunun son statistikler böyle olmadığını gösterdi yalnız. 2017-18 yılında çalışan kadın sayısı azalıyor Türkiye'de. Evet, şimdi bir takım daha eve bağlayan tedbirler alınıyor diyeyim ve böylelikle işte esnek hasta bakmak için para veriliyor. Otomatikman kadın evde hastasına bakıyor oluyor veya kadınlara daha az ücret verildiği için kadınlar evde tercih oturup etmeler, erkeklerin daha çok çalışması veya kreş vesaire sorunları olduğu için, doğum yapacağı için kadınlar tercih edilmeyebiliyor. Böylelikle aslında kadınların iş hayatına girmesi desteklenmekten çok köstekleniyor. Pınar Sayıp beni heyecanlandırıyor dediniz ama yönetim kuruluna aday olan da tabii sevdiğimizde arkadaşlarımız var. Belki evet, onlardan biraz bahsetmek lazım. Çok iyi, son 10 dakika 12 dakikaya girdik çünkü evet tabii. Çok doğru. Sağ olun şimdi. Özellikle Rukiye Eker hocamız var. Bütün öğrencilerin çok sevdiği İstanbul Tıbbi. Ben kendisine Kitesi, onur kurulunda falan göreceğimi zannediyorum. Hayır, yani. Kaç yönetim kurulunda. Evet, evet. Yönetim kurulumuzda. Her kesimden insan var. Doktor Murat Ekmez var. Kendisi yeni bir uzman. Haseki'de çalışıyor. Genç hekimleri temsilen yönetim kurulumuza aday. Doktor Güray Kılıç var. Deneyimli bir arkadaşımız. Daha önceki dönemlerde de yönetim kurulunda bulunmuş durumda. Şehir hastanelerini çok çalışmıştı. Özellikle şehir hastaneleri konusunda uzmanlaşmış durumda. Patolog. Doktor Recep Koç birinci basamak hekimleri temsilen, aile hekimlerini özellikle temsilen yönetim kurulumuzda yer alıyor. Tönöbe hem İstahet'in kurucu yönetim kurulu üyesi hem de İTONU aile hekimleri komisyonunda deneyimleri ve çalışmaları var. Doktor Osman Küçük Osmanoğlu kendisi de bir çocuk sağlığı uzmanı, kardiyolojisi uzmanı. Emekli olduktan sonra Özel Medikana Hastanesi'nde şu anda çalışıyor. Aynı zamanda Adana'da da Tabipler Odası Başkanlığı yapmış durumda. Doktor Osman Öztürk'ü yazılarından tanıyorsunuzdur. Bizim konumuz olmuş. Evet. O da Cerrahpaşa 84 mezunu ve çok deneyimli arkadaşlarımız biri. Aynı zamanda Toplum ve Hekim dergisinin de hakem kurulu üyesi. O konuda gerçekten çok ciddi çalışmaları var. Ekip iyi. Evet, elim, genç bir ekip. Yani, onun dışında tabii ki denetleme kurulumuzda Nazmi Algan, Zeynep Solakoğlu ki bizim tıp eğitimi ana bilim dalımızın çok emektar hocasıdır kendisi. Çok yenilikler getirmiştir tıp eğitimine. Atıl Yüksel hocamız herkesin çok sevdiği kadın doğum ana bilim dalı başkanı. Bu denetleme kurulumuz. Onur kurulumuz Doktor Yavuz Ceylan devam ediyor. Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesi. Nergiz Erdoğan bizim hidroklimatoloji kürsümüzde öğretim üyesi. Gökhan Ersoy var, Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Selma Okkaoğlu Mutlu, İTO Pratisyen Hekim Komisyon üyesi. Lütfi Telci, bizim anesteziden emekli olan çok değerli hocamız. Ve çok fazla sayıda delegelerimiz var. Ve daha önce hem yönetimde yer almış, arkadaşlarımızın çoğu delege olarak yer alıyorlar. Onlar da deneyimleriyle bize katkıda bulunacak. Selçuk Eres hocamız, Raşit Tükel, Özdemir Aktan gibi eski başkanlar, tabii TTB'nin başında Raşit Tükel, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli bölümlerden arkadaşlarımız delege olarak varlar. Atanamayan doktorlardan da aramızda delege adayımız var. Bu da bir sorun var. Değil mi? Evet. O ciddi bir sorun. Atanamayan doktorlar sorunu nasıl hallolur? İki önceki programımız o hekim arkadaşlarımızlaydı. Bir kere bu son olayda gösterdi ki bu muhbir vatandaşlarımız çok tehlikeliler. Akademide ve güvenlik soruşturmalarda daha çok muhbirler üzerinden gittiği için. Çünkü doğru bir açıklama da yok. Yani siz şu nedenlerden dolayı atamıyoruz gibi bir açıklama da yok. Bu ciddi bir emek sömürüsü. Yani 6 yıl çalıştıktan ettikten sonra ne uzmanlık sınavını kazanırsa da atamıyorlar. Mecbur hizmete de atamıyorlar. Evet. Yani açlığa mahkum etmek gibi bir durum. Bununla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu Türkiye'nin demokrasisiyle ilgili bir sorun tabii. Askerliğe bile başvurduklarını ben onu da sordum. O zaman askere gidin dedim. Hani orada tabip askerlik yaparsınız. Hayır, orada da kısa dönem er kabul ediliyor. Sakıncalı bir yerde. Şimdi gerçekten ülke dönüp aynı noktaya geri dönüyor. Evet, maalesef. Tabii bir şey, bu dönemle ilgili bir taraf hacamattan konuştuk ama bir tarafta da sağlık değişiyor, dönüşüyor. Sağlık teknolojileri, yapay zeka çalışmaları son hızıyla ilerliyor. Aslında farkındayım ki bir dönüşümde dünya. Tabii. Hatta teknoloji müdürleri heyecanlı, diyorlar ki son biyolojik yaratıklar olabiliriz diyorlar. Böyle cümleler kuruyorlar. Siz tabip odasında bu konularda, bu değişim dönüşümle ilgili de herhangi bir komisyon, çalışma düşünüyor musunuz? Hep bilinen şeylerin dışında bir şey sormak istedim. Çünkü sağlık teknolojisi ve yapay zeka, bu robotlar hayatımıza çok hızlı giriyorlar. Ben geçen hafta ilk kez bir yapay zeka ile konuştum. Evet. Ve onlara şunu sordum. Doktorların geleceğini ne düşünüyor? Geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Venüs, Jüpiter, Neptün diye 3 yapay zekaya. Tabii Türkçe konuşmuyorlardı. Bana dedi ki doktor olmayacak, çok hata yapıyorsunuz. Sağlık mühendisi olacak sizin yerinize dedi. Sen ne diyorsun dedim. Ama böyle tartışmalarında olduğu bir çağa giriyoruz. Evet. Böyle bir döneme giriyoruz. Pek çok yönden heyecanlı bir dönem. Pınar Hocam, ben bir soru sorayım. Heyecanlı mısınız? Tabii heyecanlıyım. Yani böyle bir insanın hafsalası almıyor aslında bu gelişmeleri. Nasıl hekimliğin içine entegre olacak bunlar? Bizim dal o kadar çok dokunmaya, insani iletişime, göz temasına ve bir sürü bilginin birleştirilmesine bağlı bir dal ki bunu gerçekten yapay zekayla, robotlarla, mühendislikle çözülebilecek bir şey olduğuna henüz ben inanmıyorum. Hekimlik mesleği çünkü çok mekanik bir meslek değil. O yüzden ben hekimliğin devam edeceğini düşünüyorum ama dediğiniz gibi bu konuları da artık bu bakış açısıyla bakabilmeli. Bu gelişmeleri de bir şekilde entegre edebilmeli. Ama insana dair hekimlik insanla ilgili bir şey. İnsan var olduğu sürece ben çok da robotlarla yürümeyeceğini düşünüyorum. O tarafta olanlardanım yani diyeyim. Pınar çok yumuşak söyledi bunu. Bana sorsana. Bana sor hocam, çünkü. Hocam görüşünüz nedir konuyla ilgili? Yani herhalde ama benim yaşım ve jenerasyonum ortaya çıkacak herhalde. Böyle şey olur mu ya? Elbette teknolojik gelişmeye karşı olmak mümkün değil. Tabii. Ama bunun böyle yapay bir takım şeylerle ve adına da bir de mühendislik kataraktan böyle sunulması falan. Bunun çok neoliberal bir ekonominin böyle empoze ettiği bir yeni bir sistem gibi. Zaten mühendisler doktorları anlamıyorlar. var. Genelde en zor hasta grubudur mühendisler. Zaten. Bundan da şikayetçi değilim. Hocam hemen bir geçiş yapacağım. Bir iki saat sonra daha seçim öncesi heyecanlı mısınız? Tabii ki çok heyecanlıyım. Öncelikle seçimde heyecanlıyım. Evet. Bu seçimin özellikle çok katılımlı olmasını istiyorum. Çünkü bu odalara sahip çıkmanın kesinlikle en önemli göstergesi olacaktır. Hele şu son aylarda yaşananlardan evet, sonra. O yüzden bütün hekim arkadaşlarımı hangi gruba oy vereceklerse versinler. Ama mutlaka seçimlere katılmalarını rica ediyorum. Geniş katılımlı bir seçim olmalı ve odalarımıza sahip çıktığımızı göstermeliyiz. İstanbul Tıp Odası da Türkiye'nin en büyük odası. O yüzden katılımı yüksek olan bir seçim olsun. Tabii sonrası için de heyecanlıyım. Evet. Güzel şeyler yapmak istiyoruz arkadaşlarla birlikte. Biz her zaman yeniden yenilenen bir grubuz. Her dönemle birlikte tekrar yenileniriz. Biz uzun süredir aynı demokratik katılım grubu kazanıyor ama her seferinde farklı bir yönetim iş başına geliyor. Aynı kişiler devam etmiyor. Her dönem yeniliklere açık bir grubuz. Zaten adımız üstünde demokratik katılım grubu. Ne kadar çok katılım sağlarsak o kadar güzel, yenilikçi ve değerlerimize saygılı bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum. Evet, programın son dakikalarına geldik. Bunun dışında seçimler veya hekimlik, Türkiye'de hekimlikle ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Yani oldukça dinamik ve genç bir ekip, belirli bir geleneğin de devamını sağlayacaksınız. Yani bir tek Rukiye'yi anlamadım, orada ne işi var ya? Yani Onur Kunul'un olsaydı daha iyi oldu. Rukiye bana çok kızacaktı. Bir dahaki programımızı sanıyorum. Evet. Onunla yapalım. Tamam. Rukiye Hoca ile yapalım. Tabii, evet. Tabii. Yani Rukiye ile biz yaptık burada birkaç kere program. Yapalım tabii. Evet hocam, bir iki şey daha var mı? Bizim %40'lara varan kadın temsiliyetimiz de var bütün grubun içinde. O da bir canlılık ve motivasyon getirecektir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim, bence herkes heyecanlı. Hekim camiası çok ciddi bir heyecan içinde bu seçimlere yaygın bir şekilde hazırlanıyor. 4 tane grup şeye girecek, seçime girecek. Böyle olması da güzel. Heyecanlıyız, daha fazla bir şey diyemiyorum. Peki, size başarılar. Yani sağ olun. Basıkla alnınızın akıyla çıkacağınızdan emin oldum. Dilediğim ve emin oldum. Evet, inşallah alnımızın akıyla çıkarız gerçekten bu süreçten. Çok teşekkürler. Bize vakit ayırıp geldiniz. Sağ olun, ben çok teşekkür ederim. Rukiye'yi de kulaklarını çok çınlattık değil mi? Şekilde. Evet. Söz sende. Şöyle bir de durumu vardır demokratik katılım grubunun, benim gördüğüm konu. Diyelim ki demokratik katılım grubu seçildi. Salıları genelde yönetim kurulu toplanır ama o kapı hiç kapanmaz. Yönetim kuruluna başka gruptan olsun, herhangi bir üye olsun, hiç seçime gelmemiş olsun, sözü varsa gelir o yönetim kurulunda konuşur. Aslında bundan dolayı belki bu grup kazandığında hekimlerin tümü kazanmış oluyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. 15 Nisan'da görüşmek üzere İstanbul Erkek Lisesi'nde. Peki, çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, programın sonuna geldik. Coffee and Cigarette, bu film değil mi? Bu filmdi. Bu evet. Filmden Iggy Pop grubundan dinliyoruz. Parçanın adı Louie Louie. Hoşçakalın efendim, iyi hafta sonları. And now the news. Just wanna sing Louie, Louie, Louie, Louie. Oh, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Oh, baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me. But I'm as